แล้วมีพระไปรูปเดียวไปชี้แจงหน่อยว่าวิชาพุทธศาสนาทำยังไงถึงไหนแล้วให้ชี้แจงเป็นคนแรกเพราะถ้าพระพูดแล้วนายกคงไม่ค่อยดุเท่าไหร่สันนิษฐานว่าอย่างนั้นก็ให้ชี้แจงพอชี้แจงเสร็จนี่กำลังชี้แจงนี่ถ่ายทอดทีวีช่อง9ด้วยว่าวิชาพุทธศาสนาดีอย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้ปุ๊บนี่นะพอชี้แจงเสร็จท่านนายกมีมติว่าไงดูสิท่าทางสนใจมากเห็นไหมโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยพูดฟังกันใหญ่เลยโอ้ไม่เคยมีนะครับที่วิชาพุทธศาสนาได้เวลาชี้แจงมากเท่ากับครั้งนั้นครึ่งชั่วโมงท่านวิชาอื่นได้คนละ3นาทีชี้แจงไปชี้แจงมาท่านนายกบอกโอ้ดีนี่ที่ท่านทำผังมโนทัศน์อะใครไม่เคยรู้จักก็เชยนะครับผังมโนทัศน์เป็นนวัตกรรมที่ผมคิดขึ้นมาท่านนายกบอกผังมโนทัศน์ดีมากให้ทุกวิชาในกลุ่มแปรสาระต้องเอาอย่างวิชาของพระนี่โยมบอกโอ้โหใครนะเป็นต้นคิดนะทำให้ต้องไปลื้อกันนะผมนี่แหละครับ ก็ทำผังมโนทัศน์เสร็จท่านนายกก็บอกดีนะแต่กลัวว่าเรียนตามนี้แล้วจะท่องกันหูโป่งเด็กท่องกันไม่ได้เอาปฏิบัติทำยังไงจะให้เด็กไปปฏิบัติเยอะๆสวดมนต์หรือคิดเป็นด้วยอย่าท่องอย่างเดียวต้องคิดทำยังไงดีที่ประชุมก็เลยอภิปรายกันท่านชัยอนันต์สมุทรวณิชบอกโรงเรียนผมนี่วชิราวุธวิทยาลัยใช้ธรรมะในชีวิตจริงโรงเรียนอื่นมี2ภาค2เทอมโรงเรียนผมมี3ภาคภาคมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬบูชาเข้ากับธรรมะเป๊ะตกเย็นมีธรรมวัดสวดมนต์อีกวิถีพุทธเกิดวิถีพุทธขึ้นในตอนนั้นแหละแล้วท่านชัยอนันต์บอกว่าผมสังเกตนะศาสนาคริสต์นี่ศาสนาคริสต์สอนศีลธรรมดีเหลือเกินเพราะบาทหลวงลงมาเป็นพี่เลี้ยงเพราะซิสเตอร์ทั้งหลายแม่ชีทั้งหลายตามคอนแวนทั้งหลายลงมาเองมาช่วยกันสอนเด็กเด็กได้ตัวแบบที่ดีก็เกิดความศรัทธาประพฤติเรียบร้อยชัยอนันต์บอกว่าท่านนายกครับทำไมไม่นิมนต์พระมาสอนในโรงเรียนบ้างในโรงเรียนพุทธเราเนี่ยเหมือนกับที่บาทหลวงเข้าไปช่วยในโรงเรียนที่คริสต์เขาเป็นเจ้าของถ้าได้พระทั่วประเทศไปสอนในโรงเรียนไปเป็นพี่เลี้ยงนะศีลธรรมจรรยาของเด็กจะดีกว่านี้ท่านนายกบอกดีสิเอาเลยปีหน้าเริ่มจังหวัดละหนึ่งละสองโรงทดลองนำร่องให้พระเข้าไปแล้วสอนพุทธศาสนาอย่าให้ไปท่องนะให้เป็นวิถีชีวิตนะเอาเลยพอผ่านพอท่านนายกมีมติอย่างนั้นก็เลยเราเรียกโรงเรียนครั้งนั้นเนี่ยนะครับว่าโรงเรียนวิถีพุทธที่นายกตรีให้ความเห็นชอบต่อผังมโนทัศน์ก็คือที่ว่าเนี่ยให้เรียนสัปดาห์ละ2ชั่วโมง40ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีมติตอนนั้นเลยครับวิชาพุทธศาสนาท่านสิริกรมณีรินครับรัฐมนตรีช่วยก็รับลูกเลยครับปีถัดมาปี46ทั่วประเทศได้มา78โรงเรียนครับ78โรงเรียนทดลองโรงเรียนวิถีพุทธให้พระเข้าไปสอนมีศีลธรรมตลอดสวดมนต์อะไรต่ออะไรกันมาปีถัดมารับสมัครอีกเพิ่มเป็นหมื่นโรงเรียนปีนี้ครับ 20,000 โรงเรียนถามว่าเอาพระที่ไหนเข้าไปครับถ้าพวกเราไม่ช่วยเจ้าอาวาสทั้งหลายเรียนปบส.ก็ดีเรียนปริญญาตรีก็ดีอยู่ในวัดที่มีวิถีพุทธท่านต้องไปทำมหาเรียนมคมสั่งมาด้วยให้สนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธมหาจุฬาผลิตไม่ทันครับบัณฑิตเราปีหนึ่งได้ 2,000 รูปต้องลงไปศึกษาสงเคราะห์สอนศีลธรรมจรรยากับเด็กถามว่า โอกาสดีๆอย่างนี้เนี่ยเราทำได้แค่ไหนเพียงไรท้าทายมหาจุฬานะครับอันนี้คือตัวอย่างของการศึกษาครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่มหาจุฬาเราทำครับยกตัวอย่างนะคือสึนามิครับสึนามิเกิดขึ้นในวันในปีนี้ครับปี46วันที่31ธันวาเอ้ยวันที่26ธันวาคม47ปีนี้49นะจะครบ2ปีเดือนธันวาวันที่26ครับจำง่ายๆวันนี้ฉลองคริสต์มาส25ใช่ไหม26มาเลยฝรั่งเต็มหมดฉลองคริสต์มาสพระเจ้ายั่วขึ้นปรากฏว่าคนตายมากนิสิตเราน่ารักนะครับส่วนกลางด้วยกับที่วิทยาเขตเชียงใหม่ครับลงพื้นที่เลยครับวันที่31ธันวาคมผมบันทึกเอาไว้รายงานเจ้าประคุณสำเร็จวัดสะเกดมหาจุฬาลงพื้นที่แล้วลงพื้นที่ไปเห็นสภาพนะครับโอ้โหสึนามินี่ท่านให้ท่านดูก่อนและหลังครับอันนี้ชายทะเลนะเขียวอย่างนี้นะพอสึนามิมานี่กวาดล่าไปเป็นกิโลเลยครับชายฝั่งต้นไม้ก็ไม่เหลือท่านตึกรามบ้านช่องไปหมดนี่ครับพัดแรงมากน้ำนี่สึนามิเนี่ยนะผมไปตรวจเยี่ยมบริเวณที่นิสิตเราไปบ้านน้ำเค็มเนี่ยในหลุมนี้ไม่รู้กี่ศพเหมืองเนี่ยนะบ้านช่องมารวมกันเป็นกองขยะโล่งไปหมดเลยครับคนเป็นพันๆหลังคาเรือนนะคนอยู่ด้วยกันไม่เหลือซากต้นมะม่วงต้นนี้อยู่ริมทะเลครับเลยบ้านหลังนี้ก็เป็นทะเลเนี่ยบ้านพังหมดนะพอน้ำซัดมาท่วมต้นมะม่วงเลยครับมะพร้าวนี่ท่วมเลยคนที่อยู่แถวนั้นลอยมาติดต้นมะม่วงเกาะต้นมะม่วงไว้รอดชีวิต10คนครับมะม่วงศักดิ์สิทธิ์ครับแต่วันที่ผมไปตายแล้วครับต้นมะม่วงโดนน้ำเค็มครับแม่น่ารักมากครับมันช่วยพวกเราแล้วมันก็ตายนี่มะม่วงต้นนี้เรือลำนี้ครับที่หมู่บ้านน้ำเค็มครับอยู่ห่างฝั่งครึ่งกิโลครับหนักเป็น10ตันนะใครยกมาครับคลื่นมันยกมาชายหาดนะครับแรงมากซัดมาชนเอาบ้านนี้ครับท่านเคยเห็นเรือชนบ้านไหมครับนี่แหละครับไม่เคยเห็นก็ได้เห็นครับนี่เรือมาชนบ้านผมก็ถามเจ้าของบ้านครับนี่เจ้าของบ้านคนนี้นี่เจ้าของบ้านถามว่าตอนเกิดเหตุอยู่ที่ไหนเขาบอกน้ำท่วมเหรอครับแถวนี้ตอนเกิดเหตุเขาไปตลาดขึ้นไปบนภูเขาพอดีขับรถไปข้างนอกกลับมาเห็นเรือมาชนบ้านครับผมก็ถามแล้วเรือใครแกก็บอกเรือผมเองครับมันกลับบ้านตัวเองครับแปลกแต่จริงท่านกลับบ้านตัวเองถูกมีตั้งหลายหลังคาเรือนะมันเลือกมาชนบ้านผมอะแล้วเรือผมอะทางกระทรวงวัฒนธรรมเลยมาแปะประกาศว่าห้ามเคลื่อนย้ายมันแปลกดีเรือกลับมาบ้านตัวเองเนี่ยไม่เคยเห็นเลยเนี่ยครับตากระทรวงวัฒนธรรมผมเลยให้ถ่ายมานี่เป็นเรื่องแปลกๆครับนี่ครับนิสิตเรานี่ดูสิท่านเก็บศพมาเดี๋ยวนั้นน่ารักมากนะครับนิสิตมหาจุฬาเรานะโยมเห็นกับหลวงพี่บังสุกุลหน่อยมายืนบังสุกุลกันนะครับนิสิตเรานี่ตัวอย่างนะครับว่าเราทำหลายๆเรื่องแต่ว่าเกิดเหตุนี่แจกทัวร์แล้วไปแล้วลงไปแล้วทำไงบ้างอีกครับจำไม่ได้เลยครับกว่าจะกู้ศพมาอยู่ในเหมืองหลุมสระน้ำแล้วนิสิตของเราเนี่ยนะครับบ้านที่หลุดรอดก็คือพ้นเขตที่คือมันมาเป็นช่องๆน้ำเลยนะที่รอดก็มีอย่างมีบ้านอยู่นี่เขาก็ไปรวมกันนะชาวบ้าน นิสิตเราก็ไปเลยครับไปสวดมนต์ให้ปลอบขวัญไล่วิญญาณด้วยมีคล้องสายศีลอย่างนี้เห็นไหมฮะโยมซึ้งใจมากบอกว่าท่านมากันจากไหนล่ะนี่กรุงเทพโอ้มาสวดมนต์ให้ถึงนี่แล้วท่านมีค่าพาหนะกลับหรือเปล่านี่จนขนาดนั้นโดนคลื่นเล่นงานขนาดนั้นเลี่ยไรกันถวายพระตั้ง 5,000 บาทนะท่านแค่พระเราไปให้เห็นชายพระเหลืองนี่ดีใจท่านดีใจถวาย 5,000 บาทนิสิตบอกเอาไว้เป็นทุนอาหารกลางวันนักเรียนเพราะว่านักเรียนที่พ่อแม่ตายก็มีอะไรก็มีใช่ไหมแล้วนิสิตก็ปักหลักกันอยู่ที่นั่นเลยครับผมไปเยี่ยมนี่นะในวันที่13มกราคมนิสิตล่วงหน้าไปแล้วผมก็บอกว่าท่านไปนี่ระวังนะน้ำนี่อย่าไปดื่มสุ่ม4สุ่ม5นะเอาน้ำขวดไปนะมหาวิทยาลัยจ่ายสตังค์ให้อะไรให้ท่านไม่ต้องไปห่วงพอไปถึงไปเจอท่านไปอยู่ที่วัดนะฮะวัดที่วัดบ้านน้ำเค็มแล้วท่านฉันน้ำที่ไหนท่านก็ชี้ให้ดูมะพร้าวกี่ต้นกี่ต้นนะครับเอาลงหมดเลยครับลูกทำตามนโยบายอธิการบดีไม่เหลือสักลูกเดียวท่านฉันน้ำมะพร้าวหมดเลยแถมยังขึ้นมาให้ทหารปีนท่านโอ้โหเป็นกองเลยนี่แต่ผมมอบนโยบายดีปลอดภัยครับฉันมะพร้าวกันอย่างเดียวนี่ครับที่วัดนี้ครับผมก็ให้นโยบายกับนิสิตที่พังงาเนี่ยที่วัดบ้านน้ำเค็มนะพวกนี้เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชาจิตวิทยาลงไปจะไปช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยไปพูดกับใครไม่มีใครพูดด้วยบอกชาวบ้านบอกผมไม่ได้บ้าไม่ต้องมาหรอกพวกคุณผมจะคุยธรรมะกับพระพวกนี้ก็เลยมาอาศัยตามหลังพระไปด้วยเขาทุกข์เขาต้องการธรรมะเขาไม่ได้บ้าเขาบอกอันนี้คือเสื้อผ้าที่เขาส่งไปแจกกองกันอยู่อย่างเงี้ยพวกนี้ช่างตัดผมครับไปตั้งเขาชาวบ้านเขาไปอยู่เป็นแคมป์เลยนะอาสาสมัครลงไปตัดผมนี่เขาอยู่กันอย่างเงี้ยท่านบ้านเคยมีก็มาหมดเหลือแค่เต็นท์อย่างเงี้ยนี่พวกนักโรงเรียนในอำเภอเขาก็ไปกันหมอพรทิพย์ครับไปปักหลักอยู่ที่นั่นนำผมไปดูตรงนู้นตรงนี้นี่พวกทันตแพทย์พิสูจน์ฟันนะครับพระที่ไปเข้าไม่ได้เขาให้เข้าเป็นบางรูปนี่ก็รออยู่ที่ประตูวัดย่านยาวช่วงนั้นศพเต็มหมดนะกลิ่นฟุ้งมากท่านเรือลำนี้ครับเป็นเรืออารักขาขุนพุ่มครับโดนยกมาจากชายหาด2กิโลข้ามถนนใหญ่มาได้อ่ะนะตอนที่ผมไปเนี่ยฝรั่งจากยุโรป2คนกำลังตามหาญาติที่หายก็คุยกันญาติเขามาเที่ยวแล้วหายดูสิครับคนกำลังมีความทุกข์ครับพระเขาก็มาคุยทุกอย่างในสภาพนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปช่วยช่วยอะไรได้ก็ช่วยนี่ท่านลงดูที่ภูเก็ตนะครับมีภาพนี่นี่โบสถ์ธรรมดานะตอนน้ำมามันท่วมไหมในโบสถ์เมื่อกี้นี่นี่อย่างนี้นะน้ำมานี่หลังคาโบสถ์นะท่านนะแล้วลุงพี่จะไปหลบที่ไหนอย่านึกว่ามันโดดทันนะท่านนะถึงหลังคาโบสถ์นี่หลวงพ่อองค์นี้นี่น่าสนใจครับอายุ87ปี87ปีผมก็เอาของไปถวายท่านนางเสร็จแล้วก็ขอสัมภาษณ์หน่อยหลวงพ่อตอนเกิดเหตุหลวงพ่ออยู่ที่ไหนท่านก็บอกว่าผมก็อยู่ที่วัดนี้ตอนนั้นเป็นวันพระคนแก่ตายน้อยนะครับเพราะมาวัดมาอยู่ที่วัดหนุ่มสาวเด็กๆนี่เอาเรื่องนะครับเพราะวัดจะอยู่สูงหน่อยใช่ไหมมาฟังเทศตอนที่คลื่นยักษ์มานี่ประมาณ10โมงเช้านี่นะหลวงพ่อทำอะไรอยู่กำลังเทศเรื่องอะไรเรื่องทางแห่งความสุข น้ำมาเป็นทางเลยทางแห่งความสุขมากันเป็นทางเลยกำลังเทศอยู่ดีๆในศาลานะโยมวิ่งกันมาเป็นแถวเลยนะหนีเร็วหนีเร็วคนในศาลาวัดศาลาชั้นเดียวในยกพื้นธรรมดาเนี่ยแบบเนี้ยโยมที่ฟังเทศเนี่ยพอหนีเร็วหนีเร็วหันมานี่หายวับไปกับตาเหลือแต่หลวงพ่อนั่งถือคัมภีร์องค์เดียวแล้วหลวงพ่อไม่วิ่งเหรอท่านก็บอก87ปีแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเป็นพระห่วงวัดห่วงวัดผมก็เลยห่วงพุทธรูปองค์นี้ตอนที่เทศเนี่ยนะมีธรรมาสน์อยู่ด้านขวาเนี่ยเราจะทิ้งหลวงพ่อพุทธรูปองค์นี้ได้ยังไงผมก็เลยเมื่อคนไปหมดแล้วผมก็ต้องรักษาพุทธรูปไว้ปีนไปเกาะท่านรักพุทธรูปเหลือเกินนะเกาะแขนไปเลยนะผมก็ถามว่าแล้วหลวงพ่อเกาะยังไงแสดงให้ดูหน่อยท่านก็บอกแบบนี้ไงน่ารักมากนะโอ้แสดงให้ดูเลยนี่รักษาพุทธรูปสุดชีวิตปรากฏว่าน้ำมามันวนอยู่แถวนี้แหละท่านเกาะพุทธรูปไหมไม่ไปตามน้ำเนี่ยพระช่วยจริงๆนะคุณพระช่วยเกาะพระไว้รอดท่านพอน้ำลดนะกำแพงวัดนี่พังท่านศพเต็มหมดมาคือตายมาตั้งแต่ชายหาดนะน้ำซัดมาชนกำแพงศพกองพนันเทินทึกหลวงพ่ออยู่นี่รอดอีกวัดหนึ่งครับอยู่ติดชายทะเลเลยห่าง100เมตรเป็นสำนักสงฆ์นี่แรงมากครับฝาก็ไม่เหลือครับพุทธรูปอยู่ฐานตรงนี้นะครับกระเด็นไป20เมตรน่าเนี่ยองค์ใหญ่ที่เห็นเนี่ยนะเขาเพิ่งยกมาตั้งเนี่ยน้ำพัดลอยไปนู่นผมก็ถามเจ้าวาดว่าตอนที่คลื่นมาท่านทำอะไรอยู่เดี๋ยวให้ดูรูปเจ้าวาดไม่เห็นตอนที่คลื่นมาเนี่ยท่านเจ้าวาดบอกว่าเทศอยู่บนศาลาวัดเนี่ยยังไม่ทันได้เทศเพิ่งให้ศีลอันนี้มันอยู่ติดมาเร็วหน่อยให้ศีลอยู่เสียงดังเหมือนโบอิ้ง747ครับครูนครูนครูนว่าแล้วก็พวกขับรถปิกอัพก็มาปีบแต่ไปๆนี้เร็วนี้เร็วผ่านมาจากชายหาดแงะไปอีกทีนึงโยมที่รับศีลวิ่งไปขึ้นปิกอัพไปเลยผมก็วิ่งตามไปขึ้นไม่ได้มีแต่โยมผู้หญิงกลัวเป็นอาบัติโอ้ยยังนึกถึงอาบัตินะท่านนะโอ้แน่จริงๆองค์นี้กลัวเป็นอาบัติไม่ยอมขึ้นถอยกลับมาบนศาลาอีกนะนะพอข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็ไปเจอโยมที่ตีระฆังอยู่นะกำลังจะไปตีระฆังหรืออะไรก็ไม่รู้เรียกมาทางนี้มาที่หอระฆังนี่ท่านก็วิ่งไปปรากฏไม่ทันครับคลื่นมาท่านก็ปีนต้นไม้มีต้นไม้อยู่เนี่ยถ่ายเนี่ยต้นนี้นะครับซ้ายมือเนี่ยหมอนี่ระฆังอยู่นี่ไงหอระฆังต้นไม้อยู่นี่ท่านไปถึงต้นไม้แล้วทำยังไงผมก็กอดแน่นเลยปีนไม่เป็นบวชมา15พรรษาแล้วลืมวิธีปีนต้นไม้ลืมจริงๆว่าปีนยังไงครับกอดต้นไม้แน่นเลยโยมวิ่งตามหลังมาคลื่นมันก็ไล่มาหลวงพี่ปีนไม่เป็นอาตมาลืมโยมทำไงรู้ป่ะดุลก้นพระผลักขึ้นจนถึงยอดเลยนะพระก็กอดอย่างเงี้ยลูดไปกระต้นก็เลยชมโยมดีเหลือเกินนะห่วงพระช่วยผลักพระไม่ผลักได้ยังไงล่ะขวางทางผมต้นไม้มันมีอยู่ต้นเดียวแล้วพระก็กอดอย่างเงี้ยนะผมจะเหยียบบ่าไปก็ใช่ที่เหยียบบ่าสมภารนะต้องผลักท่านเป็นภาระจนถึงยอดเลยพอถึงยอดเสร็จนะท่านไอ้สามคนที่มันอยู่ระฆังเนี่ยนะน้ำขึ้นมาเรื่อยนะขึ้นมาจนท่วมข้างล่างปีนไปอยู่บนยอดแหลมเนี่ยในที่สุดนะก็อยู่ไม่ได้ต้องว่ายมาเกาะต้นไม้เดียวกันรอดชีวิตท่าน แต่ที่ท่านสะเทือนใจมากคืออะไรโยมที่ให้ศีลเนี่ยวิ่งไปขึ้นรถปิกอัพพอวิ่งคลื่นมันก็ไล่หลังไปนะพอไปถึงถนนใหญ่ลาดยางเนี่ยจะรอดหรือตายขึ้นอยู่ว่าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาท่านแค่นั้นแหละท่านโยมที่รู้จักกันบางคนเลี้ยวซ้ายขึ้นเนินรอดพอเลี้ยวขวาเท่านั้นน่ะน้ำมันพัดตกลงไปในเหมืองตายหมดรถบัสจากกรุงเทพตายอยู่ในที่เดียวกันนะทั้งคันเลยท่านสะเทือนใจลงมาจากยอดไม้แล้วไปไหนไปตามหาโยมนู่อยู่นึกเห็นแต่รถลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องนี่ถ้าเราขึ้นมาด้วยเราก็ตายสลดใจท่านสลดใจทำไงไปหาบ้านแถวนั้นที่ยังเป็นแข็งแรงอยู่เขาก็ให้น้ำตาลไอ้น้ำตาลมะพร้าวนะเป็นก้อนๆให้ฉันน้ำตาลอยู่สองวันมีแค่นั้นน้ำลดเสร็จท่านก็อาศัยคนเขาขึ้นรถต่อมาจนมาอยู่อยุธยาญาติโยมตามหาศพท่านเนี่ยเห็นหลงอยู่องค์เดียวเด้อพระเนี่ยเฮ้ยไปไหนเนี่ยขุดศพพระกันใหญ่เลยนะพระก็ไม่บอกนะหนีมาอยู่อยุธยาหนีมาอยู่อยุธยาท่านขวัญหนีดีฟอร์ขวัญหนีไม่ใช่กลัวตัวเองนะสงสารโยมที่ให้ศีลกันอยู่เลี้ยวผิดเท่านั้นแหละท่านตายพอตอนผมไปเยี่ยมเที่ยวแรกเนี่ยพระยังไม่มาทิ้งวัดเลยโยมก็เล่าให้ฟังอย่างนี้พอไปเยี่ยมเที่ยวที่สองท่านกลับไปแล้วก็ถามว่าเรื่องเป็นไงท่านก็เล่ารายละเอียดแล้วทำไมกลับมาบอกโยมไปตามให้กลับมาแล้วท่านไม่ต้องห่วงโยมรับประกันเกิดอะไรขึ้นเราบากต้นไม้เตรียมให้ท่านปีนแล้วฝึกปีนนะท่านนะแค่นั้นแหละที่โยมช่วยแล้วท่านก็มาเป็นเจ้าว่าน่ารักมากอยู่เป็นที่พึ่งจิตใจของโยมนะโยมก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วก็สร้างวัดสร้างว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้จะได้รับเป็นฐานะเป็นวัดแหละพิเศษขึ้นมาเพราะเจ้าวาดตรงนี้ใจเด็ดมากบริเวณนั้นเนี่ยคุณใหม่ที่ว่าโชคดีนะใกล้ๆกับโรงแรมนั้นเนี่ยที่คุณพุ่มเสียชีวิตเนี่ยคุณใหม่นี่ไปเกาะต้นสนรอดโรงแรมที่คุณใหม่คุณพุ่มพักหรือโรงแรมลาฟอร่าเสาขนาดนี้ยังหักเลยท่านมันติดชายทะเลคลื่นมานี่เสาซีเมนต์นี่หักอย่างที่เห็นเนี่ยท่านแรงขนาดไหนถ้าเป็นคนนะรถยนต์นี่มันซัดไปชนนู่นชนนี่บุบบิบบู้บี้อย่างนี้ตอนที่เราไปเนี่ยนะครับเราก็มืดแล้วครับไปหาจุดที่พบศพคุณพุ่มเพื่อจะบังสุกุลท่านก็ไปครับนี่ไงพอดีวันนั้นเนี่ยเข้าใจว่าทางคุณใหม่ไปพบไปเอาพวงมาลัยไปวางไว้ตอนกลางวันนี่ครับพวงมาลัยนี่เราก็ไปสวดกลางคืนผมก็นำสวดนะครับท่านดูภาพนี้ให้ดีนะกำลังสวดอยู่นะครับในความมืดนะสวดไปสักพักครับได้ยินเสียงร้องโหยหวนมาจากความมืดบนตึกมืดๆในโรงแรมซึ่งไม่มีใครพักเลยเนี่ยเสียงร้องโหยหวนมาทุกคนที่อยู่ที่นั่นหันเป็นตาเดียวครับผมสวดใหญ่เลยครับดูนี่เนี่ยเตรียมเพลงกันทันทีเลยนะจำได้ไหมเนี่ยใครเนี่ยผู้ติดตามผมวันนี้แหละครับนี่คาถาเสื่อมหมดเลยนะเพราะลืมผมสวดอยู่คนเดียวเขาถ่ายพอดีเลยท่านดูสินี่คนนี้ยกมือท่วมหัวเลยเสียงมาจริงๆถ้าไม่ดีก็ไปหมดเลยเหลือแต่ผมเลยเนี่ยใครดูท่าเนี่ยมีองค์นี้อย่างองค์ยังช่วยสวดเลยองค์นี้ไปแล้วเตรียมแล้วครับปรากฏว่าพอสวดเสร็จหันไปครับไม่ใช่อย่างที่คิดครับมีไฟฉายวอมแวมอยู่เหมือนกับคนที่มาหาศพญาติแล้วก็ร้องไห้โหยหวนตามหางั้นชาวบ้านครับ โอ้ถ้าไม่มีวันที่8กุมภาไปเอกใช้เครื่องบินทหารขนกันไปเลยครับไปดูไปใครที่ไม่เคยเห็นน้ำท่วมยังไงเป็นไงให้ไปดูเลยจะได้เข้าซึ้งถึงปัญหาชาวบ้านแก่หลังจากนั้นผมก็ส่งนิสิตลงไปสาธารณกิจนะอยู่กับชาวบ้าน1ปีเพิ่งหมดงบประมาณเมื่อกุมภาพฤษภาที่ผ่านมาแล้วนิสิตที่ไปก็น่ารักอีกครับอยากจะกลับไปอีกแต่งบหมดแล้วครับท่านบอกมาอยู่ตรงนี้เหมือนไม่ค่อยมีค่ารับปริญญาเสร็จแล้วอยู่กับวัดเฉยๆตอนนี้ไปฝึกเทศยศไปยูนท่านประธานนิสิตที่พาคณะไปผมก็กำลังนึกว่าคนที่อยากจะทำประโยชน์ช่วยสังคมมีเยอะนี่ครับสภาพเครื่องบินที่เรานั่งนี่ใครนี่ไปด้วยนะกลัวจะตกข่าวเนี่ยลุงพ่อน้อยฮะนี่ถ้าสึนามิมานี่ไม่เหลือเนี่ยอาจจะรอดองค์เดียวนะมันเลยไปหมดนะในตอนฉลองนะครับฉลองครบรอบปีสึนามิเนี่ยรัฐบาลไทยได้เชิญผู้หญิงคนนี้มาครับมาร่วมงานเด็กผู้หญิงคนนี้จำหน้าเธอไว้ชื่อทิวลี่สมิธตอนครบรอบปีเด็กผู้หญิงคนนี้อายุเป็นชาวอังกฤษอายุ11ขวบมาอ่านบทกวีไว้อาลัยผู้ตายเธอเป็นคนที่รอดชีวิตพ่อแม่ก็ไม่ได้ตายญาติก็ไม่ได้ตายรัฐบาลไทยทำไมต้องเชิญเธอมาอ่านบทกวีเพราะว่าเธอช่วยชีวิตคนอื่นหลายสิบคนที่อยู่ในชายหาดเนี่ยรอดตายเพราะเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ11ขวบชาวอังกฤษชื่อทิวลี่สมิธทิวลี่สมิธเนี่ยนะครับเรียนหนังสือแล้วพอพักร้อนก็มากับแม่พ่อแม่เห็นทะเลมันกระฉอกครับก่อนคลื่นจะมาเนี่ยมันกระฉอกเป็นฟองสะท้อนแสงอาทิตย์เด็กมันผิดสังเกตบอกแม่น้ำผิดปกตินะน่าจะเป็นคลื่นยักษ์นะกำลังจะมาสึนามิกำลังจะมาเธอรู้ได้ยังไงหนูเพิ่งเรียนมากับครูที่โรงเรียนที่อังกฤษแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะลดนะลดจริงๆนะน้ำมันถอยลงไปออกไปเข้าไปในชายจากชายฝั่งเนี่ยเป็นกิโลเลยคนไม่รู้ก็จะไปจับปลาไปถ่ายรูปเนี่ยตายเยอะเลยเพราะไม่รู้พอน้ำลดเนี่ยแม่ไปบอกทางโรงแรมให้อพยพคนแม่ก็ไปบอกพนักงานก็เชื่อบอกนักท่องเที่ยวทุกคนให้วิ่งขึ้นที่สูงพอวิ่งขึ้นไปเท่านั้นแหละครับหันมาอีกทีน้ำมาแทนที่เลยครับรอดตายกันหลายสิบคนไม่มีใครตายเลยหาดนั้นเพราะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ชื่อทิวลี่สมิธกลับไปที่อังกฤษครับหนังสือพิมพ์พาดหัวยกย่องฝรั่งเศสนิตยสารฝรั่งเศสให้รางวัลเธอ Child of the Year เป็นเด็กสุดยอดแห่งปีครับตอนที่รับรางวัลเขาก็ชมว่าเธอเก่งมากนะหนูรู้ได้ยังไงว่าน้ำมันจะมาครูสอนก่อนมาเมืองไทยเนี่ย15วันครูสอนครูวิชาภูมิศาสตร์สอนเรื่องสึนามิแล้วยังให้ทำรายงานด้วยหนูทำรายงานจำแม่นเลยแล้วพอมาเห็นอย่างนี้มันเหมือนที่ครูสอนเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าถ้าจะชมหนูเนี่ยอย่าชมเลยต้องชมว่าครูของหนูสอนดีสอนยังไงครับให้เด็กเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เอาไปใช้ช่วยชีวิตคนยังได้ไม่ใช่เรียนแล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเป็นประโยชน์ได้จริงน่าทึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยเรียนศึกษาแล้วให้ได้ทั้งสุตะจินตาแล้วก็ภาวนาสุตะคือฟังแล้วจำได้จินตาท่านต้องไปคิดแล้วภาวนาคือเอาไปใช้อย่างเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นพระสังฆาธิการ มาเรียนได้ข้อมูลจำสอบได้เป็นสุตะมยปัญญายังไม่พอครับต้องเอาไปคิดตีความเอาไปเทศไปสอนไปบอกชาวบ้านให้เข้าใจง่ายเป็นจินตามยปัญญาไปเขียนวินัยพลให้จบถ้าทำปริญญาโทยังไม่พอครับเอาไปปฏิบัติเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการลงมือทำทำได้3อย่างนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จในการศึกษาสุตะจินตาและก็ภาวนาเพราะฉะนั้นที่ผมพูดว่าออกแบบสำหรับอนาคตนี่ท่านต้องมีจินตาเรียนเรื่องอดีตวิเคราะห์เป็นสุตะวิเคราะห์เป็นจินตาแต่ใช้จินตามยปัญญานี่คิดถึงอนาคตต่อไปนี้เราจะเอาความรู้ไปทำอะไรลองบอกตัวเองสิครับว่าจบมหาจุฬาหรือกำลังเรียนอยู่เนี่ยจะทำงานที่วัดของท่านให้มันดีขึ้นที่บ้านของเราให้มันดีขึ้นด้วยความรู้อย่างไรเหมือนเด็กผู้หญิงทิลลี่สมิธคนนี้เอาความรู้ไปใช้ทันทีท่านจะทำอย่างไรลองถามตัวเองบอกตัวเองแล้วก็ถามว่าทำอย่างไรบอกอย่างไรเนี่ยนะครับในขณะที่เรียนเนี่ยต้องมีจินตานะครับคิดวิเคราะห์ไปด้วย analysis ที่ผมพูดแล้วก่อนที่จะดีไซน์ for the future ออกแบบสำหรับอนาคตเนี่ยต้องวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันวิเคราะห์สภาพสังคมวิเคราะห์ปัญหาเสร็จแล้วเราก็จะมาคิดว่าจะไปทำอะไรการที่เราบอกตัวเองว่าไปทำอะไรเนี่ยน่าสนใจนะครับผมมาเมื่อเดือนก่อน2เดือนก่อนที่วัดสระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษเนี่ยนะครับวัดหลวงปู่เครื่องไปเปิดห้องเรียนที่นั่นเลยไปเยี่ยมอำเภอปรางกู่ไปดูต้นไม้ที่ดาบตำรวจวิชัยเนี่ยเขาปลูกไว้ผมไม่ดูเลยนะเพราะเห็นเพราะคนพูดถึงเขาเยอะคนเดียวนี่ทำไมปลูกต้นไม้ทั้งอำเภอจริงหรือไม่จริงผมก็ไปถึงโรงพักที่เขาอยู่นะครับถ่ายรูปกันมาด้วยนะไม่รู้ปรากฏว่าเมื่อไปถึงเนี่ยนะครับเจอดาบตำรวจวิชัยที่ว่าเนี่ยเขาอธิบายให้ฟังว่าทำไมเขาถึงทำผมก็อ่านหนังสือเรื่องของเขามาบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าฟังจากปากเขาก็ทำให้เข้าใจว่าเหตุที่เขาทำคือปลูกต้นไม้เนี่ยเพราะเขาไปเรียนหลักสูตรสั้นๆมาการศึกษามี3แบบนะครับหลักสูตรสั้นเรียกว่าอะไรครับการศึกษาในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยอยากพวกท่านที่มาเรียนในระบบเนี่ยเรียนเป็นปีสอบนี่แหละในระบบเรียนการศึกษาผู้ใหญ่สอบเทียบเรียกว่านอกระบบตามอัธยาศัยคือหลักสูตรระยะสั้น3วัน7วันปรากฏว่าดาบตำรวจคนนี้เนี่ยนะครับไม่มีละดาบตำรวจคนนี้เนี่ยเขาไปอบรมหลักสูตรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองไม่กี่วันแต่เปลี่ยนชีวิตคนนะท่านเพราะไม่ได้ฟังอย่างเดียวคิดว่าเราจะทำอะไรฝากไว้กับโลกนี้บ้างให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรเราเริ่มทำก่อนเลยครับแกก็บอกว่าอยากไปดูอนุสรณ์สถานยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางที่เราจะทำอะไรให้ยิ่งใหญ่ได้เลยครับถ้าหากว่าเทียบกันกับผมให้ท่านดูอันนี้อนุสิ่งที่อยู่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนคนนี้เนี่ยนะครับเขาอยู่ในอำเภอปรางกู่แล้วเห็นพระปรางของขอมนะครับ ปรางขอมเยอะแยะหมดเราไม่สามารถสร้างอนุสรณ์สถานเหมือนพระปรางได้แต่เราจะสร้างพระปรางที่มีชีวิตเริ่มคิดแล้วครับพระปรางที่มีชีวิตให้ท่านดูอย่างนี้เนี่ยนี่ปรางนครวัดแทรกมาหน่อยครับนครวัดที่นครวัดเนี่ยนะครับให้ท่านดูภาพนี้มีภาพเสียมก๊กจำหลักอยู่ครับพวกสยามก๊กนี่เขาจารึกเป็นภาษาขอมนะครับโดนเกณฑ์ไปช่วยรบแต่เรารู้ว่าเป็นทหารจากไทยคือสยามเพราะอะไรครับภาพฝาผนังยาวแล้วเขาก็จะบอกไว้ตรงนี้เสียมก๊กตรงนี้มาจากไหนจากไหนจากลาวจากอะไรต่างแต่ทหารจากเสียมก๊กนี่นะไม่เหมือนทหารที่ไหนครับชอบหันหน้าคุยกันเองครับปกติทหารมันจะมองไปทางเดียวกันเนี่ยสวนสนามทั้งแผงเลยครับแต่พวกเสียมก๊กนี่ชอบคุยครับเหมือนฟังเทศแล้วแย่งคุยกันเองแข่งพระเป็นมาจนบัดนี้ครับสันนิษฐานว่าติดมาจากนี่แหละครับเสียมก๊กนี่แหละเป็นเหตุฮะพระเทศแล้วก็โยมคุยกันนี่แหละครับแล้วหลังเข้าใจว่าวางแผนปฏิวัติเขมรครับหลังจากนั้นก็กบฏแล้วครับก่อเกิดเป็นสุโขทัยคนคนนี้นะครับอยู่ที่ปรางกู่มีพระปรางขอมอยู่เยอะเอ๊เราก็จนนะจะสร้างปรางเป็นอนุสรณ์เป็นพันๆปีนี่มันไม่ได้อย่ากระนั้นเลยจะสร้างปรางมีชีวิตปลูกต้นไม้ท่านจะปลูกต้นไม้ขึ้นมาแกก็ลงมือปลูกมาเรื่อยผมก็ถามว่าแล้วทำไมก่อนหน้านั้นไม่มีใครปลูกแล้วหลังจากนั้นทำไมปลูกขึ้นแกก็บอกว่าตอนนี้เป็นร้อยตำรวจตรีแล้วครับร้อยตำรวจตรีวิชัยก็บอกว่าเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่มีน้ำปลูกยังไงก็ไม่ขึ้นเอ้าแล้วทำไมอยู่ๆมีน้ำพ่อใหญ่บิ๊กจิ๋วโครงการอีสานเขียวท่านลอกคลองมาพอดีเลยความดีความชอบลอกคลองมาขุดคลองมาใช่ไหมน้ำมาดินมันดินตามสองฝั่งคลองเอ่ยริมถนนเอ่ยนี่แค่เอาเมล็ดพืชไปหยอดมันก็ขึ้นแล้วท่านโดยปลูกด้วยเมล็ดพืชไม่ต้องเสียตังค์เลยท่านได้ไม่รู้เท่าไหร่คนที่อยู่ที่นั่นไม่รู้จะคิดว่าตอนนี้ที่ดินเนี่ยมันมีน้ำแล้วมันมีลอกคลองมีอะไรต่างดินซุยดินรุ่ยแล้วเหมาะแก่การปลูกแล้วไม่ทำคนนี้แกมีหัวแกคิดจินตาแล้วก็ภาวนาเอาต้นตาลไปปลูกเอาอะไรไปปลูกขึ้นเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้จากไม่มีต้นไม้เลยฝีมือเขา2ล้านต้นผมก็บอกว่าไหนลองพาไปดูหน่อยสิปลูกที่ไหนแกพาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะพอไปที่วัดแห่งนี้นี่ต้นยางที่แกปลูกขึ้นคลุ้มและแกก็บอกว่าผมมีเพลงประจำด้วยนะเอ้าลองร้องให้ฟังหน่อยสิแกก็ร้องเพลงของแกเองนะเรื่องว่าปลูกต้นไม้ยังไงมีความสุขร้องไปด้วยสังเกตคนที่มาไปด้วยกันเป็น10คนเป็นผู้กำกับเป็นอะไรเป็นไม่มีใครฟังเพลงกันหรอกมีผมฟังอยู่คนเดียวเพราะเพลงมันยาวและแกก็ไม่สนใจเลยว่าใครจะฟังหรือไม่ฟังแกมีความสุขมากที่ได้ร้องเพลงไปสักพักอ๋อมันต้องคนอย่างนี้มันถึงทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวไปสักพักหนึ่งนั่งยองๆนะมองท่านอาจารย์ครับบางทีว่างๆผมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรทำผมมานั่งอย่างนี้ครับแล้วก็มองต้นไม้ที่ผมปลูกครับมันสุขจริงๆมันต้องอย่างนี้ถึงจะทำได้คนธรรมดาก็ว่าเพี้ยนแปลกๆใช่ไหมที่ว่าตอนแรกว่าแกบ้ามองต้นไม้แล้วมีความสุขมันบ้าหรือเปล่าเป็นตำรวจไม่ไปจับโจรปลูกต้นไม้อ่ะพอปลูกนานๆเข้ามากินผลตาลของแกมากินต้นขี้เหล็กชื่นชมตอนนี้เนี่ย ได้ปริญญากิตติมศักดิ์เพียบเลยเป็นร้อยตำรวจตรีตอนเกษียณนี่ตุลานี้เกษียณแล้วถามว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนบอกที่แกไปอบรมแผ่นดินธรรมอ่ะปี2531แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองไม่ใช่เรียนเปล่าๆเนี่ยคิดว่าเอาไปทำอะไรด้วยฝากอะไรไว้กับโลกนี้บ้างเราจะฝากอะไรไว้กับโลกนี้บ้างเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งครับที่นอกจากแก้ปัญหาสังคมแล้วท่านเคยได้ยินเรื่องภูเขาทองไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับเกิดโกลาหลในบ้านเมืองครับยุบสภาบ้างปกครองไม่เป็นธรรมบ้างนักการเมืองไม่สุจริตบ้างคนก็มาบอกพุทธเจ้าว่าโปรดตั้งพรรคการเมืองเป็นพระราชาปกครองซะเองตอนนี้เรื่องการเมืองซะหน่อยนะครับพระพุทธเจ้าทำยังไงครับท่านแปลธรรมบทท่านจะนึกถึงเรื่องภูเขาทองพระพุทธเจ้าตอบว่าไงอย่าให้เราลงไปเลยต่อให้ปกครองโดยเศรษฐกิจดีเยี่ยมเนรมิตภูเขาเป็นทองคำแจกคนภูเขาก็ไม่เหลือความโลภของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่มีธรรมะก็แย่งภูเขาทองฆ่ากันตายเราจะสอนคนให้รู้จักพอสอนธรรมะและขอเป็นธรรมราชาไม่เป็นจักรพรรดิบทบาทของพระจึงเหมือนกับพระเจ้าไม่โดดลงไปเล่นการเมืองโดยตรงแต่ให้สติสอนธรรมะแต่ว่าท่านทั้งหลายประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับผมงงครับผมไปเจอภาพนี้ครับจึงให้ถ่ายมาน่าจะไปดูงานนะครับศรีลังกาครับเบอร์37พักหอยสังครับรถตะเวนหาเสียงทั่วโคลัมโบครับโปรดเลือกผู้ว่าโคลัมโบครับอนิสโรภิกขุอะไรก็ว่าไปรองเจ้าอาวาสวัดนี้ครับส่วนเจ้าอาวาสสมัครอีกพักหนึ่งครับหัววัดกับท้ายวัดออกคนละทางครับผมยังไม่รู้ว่าใครได้ครับหาเสียงครับเพื่อไม่ให้น้อยหน้าทำท่าไว้ก่อนครับไปดูงานไว้ครับศรีลังกาครับช่วงที่ผมไปท่านทราบหรือไม่ในสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันนี้ที่ศรีลังกามีสสที่เป็นพระสงฆ์อย่างเราเนี่ย9รูปครับเยอะที่สุดเป็นประวัติการตั้งแต่มีสภาของศรีลังกามาน่าไปดูงานจริงๆครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนที่ผมไปตอนนี้ภาพนี้ถ่ายเมื่อเดือนพฤษภาคมสสที่เป็นพระ9รูปมาต้อนรับมาจัดงานวิสาขะผมก็ได้คุยเพื่อนผมก็เป็นสสชื่อท่านโสภิตะจัดวิสาขาโลกท่านก็มาที่เราผมก็ถามว่าแต่ก่อนนี้เคยได้สสเยอะขนาดนี้ไหมเขาไม่ห้ามพระเลือกตั้งนะครับไม่สมัครเลือกตั้งเป็นสสไม่ห้ามในศรีลังกาเขาบอกไม่เคยเมื่อ8ปีที่แล้วเคยได้มารูปเดียวแต่ครั้งนี้ได้มา8ได้9ถามว่าเพราะอะไรครับบอกว่าเพราะมีพระรูปหนึ่งดังมากชื่อท่านโสมะมาจากออสเตรเลียตอนที่ผมไปเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยท่านประกาศว่าจะสมัครลงแข่งเป็นประธานาธิบดีศรีลังกาท่านโสมะเป็นนักเทศน์ดังปรากฏว่าไม่ทันได้ลงครับมรณภาพเสียก่อนยังมีเงื่อนงำตายครับทำไมตายล่ะไปรัสเซียครับเขานิมนต์ไปรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ไปได้2วันเข้าโรงพยาบาลมรณภาพที่โน่นพระที่เป็นสมัครหาเสียงเนี่ยปล่อยข่าวลือว่าศาสนาคริสต์ลอบฆ่าปลุกความรักศาสนาขึ้นมาเอาศพกลับมานะครับ คนมาเผาศพ2ล้านแล้วช่วงเลือกตั้งพอดีครับได้มา9รูปยังไม่รู้ว่าครั้งต่อไปใครจะตายครับผมก็ถามว่าแล้วเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงถามพระไทยนะครับพระไทยที่อยู่รัสเซียครับมาอบรมพระธรรมทูตชื่อท่านด็อกเตอร์ชาตรีไปตั้งวัดอยู่ที่รัสเซียบอกว่าไม่ใช่ศาสนาไหนฆ่าหรอกเพราะตัวท่านชาตรีเองเนี่ยอยู่วัดชนประทานเนี่ยเป็นนิสิตเรานะไปเรียนได้ทุนไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกที่รัสเซียครับจบแล้วตอนนี้ตั้งวัดอยู่ที่โน่นแล้วเป็นธรรมทูตแล้วแล้วก็มีทุนให้ไปเรียนรัสเซียครับ5ทุนนึงครับยังหาใครสมัครไม่ได้เลยครับพระรูปไหนสนใจไหมครับจบปริญญาครับไปเลยครับรัสเซียคารวาสก็ได้ไปเรียนรัสเซียภาษารัสเซีย1ปีตอนนี้มหาจุฬานี่นะครับใครจะไปเรียนจีนบอกเลยนะไปเรียนภาษาจีนก่อนแล้วเรามีสาขามหาจุฬาอยู่ที่จีนไต้หวันนะเกาหลีก็มีองค์ที่ไปอยู่รัสเซียนี่บอกว่าวันที่ท่านโสมะจะเดินทางไปถึงเนี่ยรัฐบาลก็ให้ท่านชาตรีเป็นคนต้อนรับเป็นเถรวาทด้วยกันท่านก็ไปรอรับถึงสนามบินอากาศตอนนั้นลบ15องศาเซลเซียสเตรียมรองเท้าบูทไปเตรียมเสื้อโค้ทไปเพราะมันหนาวมากท่านลงจากเครื่องบินท่านโสมะมีจีวรอย่างเราเนี่ยเอาเสื้อโค้ทให้สวมท่านก็ไม่สวมเป็นอาบัติใส่รองเท้าบูทก็ไม่ใส่ครับเป็นอาบัติ2วันปอดบวมครับเข้าโรงพยาบาลมรณภาพเลยอ่ะเอาไงอ่ะแต่ว่าทางนี้ก็มาหาเสียงเปลี่ยนสักหน่อยได้มา9องค์ไปวิสาขะอีกรอบหนึ่งนะมหาฝ่ายนักการเมืองพระการเมืองจัดไปแล้วมหานายกาพระสังฆราชไม่ร่วมสังฆกรรมมาจัดของตัวเองบ้างผมก็ไปเพิ่งกลับมาได้4วันก็ถามข่าวคราวถามพระเป็นไงตอนนี้สถานการณ์พระที่เล่นการเมืองเป็นยังไงบอกครั้งต่อไปคงจะไม่ได้สักเสียงเดียวเพราะอะไรอภิปรายเรื่องอะไรก็ตามยกมือทีไรแพ้คารวาสหมดเลยเพราะเรามีแค่9ท่านแล้วคารวาสมันไม่เคารพพระมันด่าเอาในสภานะท่านโยมก็หดหู่ใจนะเขาหลังไม่เอาพระไปให้ถูกด่าอย่างนี้แล้วในสภาด่ายังพอว่าแล้วยกมือทีไรแพ้ทุกทีอยู่ข้างนอกดีกว่านอกสภาเนี่ยเทศอย่างนี้มันกว่าหลวงพี่ไปเทศในสภาเสียเปรียบเพราะเราพวกน้อยพระลังกาบอกว่าเอาแบบพระไทยน่ะดีแล้วอย่าลงไปเลยนี่ลังกาทดลองแล้วนะครับกลับมาแบบเรากัมพูชาครับมี2นิกายครับธรรมยุทธกับมหานิกายสังฆราช2องค์ครับท่านบัวคลี่สังฆราชธรรมยุทธเทพวงศ์สังฆราชมหานิกายวันดีคืนดียุบครับให้ท่านเทพวงศ์มหานิกายเป็นอักอภิอัครมหาสังฆราชแห่งกัมพูชายิ่งใหญ่กว่าธรรมยุทธครับเอาแบบประเทศไทยครับอะไรอะไรก็กลายเป็นว่าแบบเรานี่รักษาไว้เถอะครับผมไปลังกานะมีกระทรวงพระพุทธศาสนาเมื่อ3ปีที่แล้วมีกระทรวงพุทธศาสนาประเทศเราก็เรียกร้องนะให้มีกระทรวงพุทธศาสนาประกอบค่ายสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเอาอย่างลังกาไปเมื่อพฤษภานี้ครับไม่มีแล้วครับกระทรวงพุทธศาสนาในศรีลังกาเหลือกระทรวงเดียวครับคือกระทรวงศาสนารวมทุกศาสนาไว้ด้วยกันไม่เรียกกระทรวงพุทธศาสนาผมก็ถามว่าเอ้ามี Ministry of พุทธศาสนากระทรวงพุทธศาสนามันดีแล้วแล้วทำไมเหลือกระทรวงศาสนาเท่านั้นล่ะชาวพุทธไม่เอาแล้วเลิกแล้วชาวพุทธเองเนี่ยเป็นขอคนเขาเปลี่ยนนะท่านชาในศรีลังกาเนี่ยจากกระทรวงพุทธศาสนามาเป็นกระทรวงศาสนาถามว่าทำไมบอกทดลองอยู่ปีเดียวเลิกเลยครับเพราะพอมีกระทรวงพุทธศาสนาได้5เดือนเสวยมุติสุขอยู่ได้6เดือน คริสต์เรียกร้องครับมีกระทรวงคริสต์ศาสนาตามมามีกระทรวงอิสลามตามมามีกระทรวงฮินดูตามมา4กระทรวงครับกระทรวงพุทธกระทรวงคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูมีหมดแล้วที่เจ็บใจก็คือว่าสมัยก่อนตอนอยู่กระทรวงเดียวกันคือกระทรวงศาสนางบประมาณรัฐบาลเวลาให้พุทธศาสนาพุทธศาสนาเยอะที่สุดคริสต์อิสลามได้นิดเดียวพอแยกเป็นกระทรวงเหมือนกันมันได้เท่ากันนะสิพุทธกระทรวงพุทธศาสนาได้เท่าไหร่นะเจ้าหน้าที่กระทรวงคริสต์กระทรวงอิสลามกลัวไม่มีผลงานขอเท่ากันหมดเลยท่านพอขอเท่ากันขึ้นมาอิจฉาเขาแล้วยุบดีกว่าเอามาคุมเหมือนเดิมจะได้ลดงบประมาณเขานี่ตอนนี้กำลังทำอย่างนี้สรุปแล้วประเทศไทยเราแต่ก่อนเอาคริสต์อิสลามมารวมอยู่กับเราอยู่ที่กรมการศาสนาใช่ไหมตอนนี้เขาแยกไปอยู่กรมการศาสนาเราแยกสำนักพุทธเขาได้งบเยอะนะไปเมกะไปอะไรชักเนี่ยเลใส่กันแล้วนะก็แต่ก่อนเขาอยู่กับเราเนี่ยเราได้งบเยอะเราคุมได้กระทรวงมหาไทยคุมเดี๋ยวนี้เขาไปเป็นกรมมันก็ต้องทำงานเจ้าหน้าที่กรมไปถามอีกกรมศาสนาเป็นพุทธหรือเปล่าพุทธแล้วทำไมไปให้งบเขาเยอะอ้าวงบน้อยแล้วฉันจะได้เลื่อนซีหรือท่านเขาก็ต้องทำผลงานสิอยากไปเมกะอยากไปไหนให้ไปหมดที่จะไปพุทธคยาให้นิดเดียวแบบลังกาแล้วตอนนี้ถามว่าในสภาพอย่างนี้เนี่ยเราควรจะทำอย่างไรผมบอกแล้วนะครับแลไปข้างหน้าต้องมองรอบๆดูสีลังกาดูอะไรต่างๆเอามาสอนตัวเราเองว่าเราควรจะทำอะไรมหาจุฬาควรจะอยู่ณจุดไหนจากสิ่งที่เราเรียนรู้เหล่านี้ในที่สุดแล้วดีที่สุดคืออะไรเราก็ตอบได้และเราจะไปทางไหนเราก็รู้กันนะครับผมจึงอยากจะให้สิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้แบบเรียนในมหาจุฬาเนี่ยสุตะฟังยังไม่พอท่านต้องคิดคือจินตายังไม่พอต้องเอาไปปฏิบัติลงมือทำเหมือนเด็กหญิงทิลลี่สมิธเอาไปใช้ได้เหมือนอย่างดาบวิชัยไปอบรมมาปลูกต้นไม้แล้วแต่ตัวเองถนัดทางไหนผมนี่เรียนมหาจุฬานะครับสิ่งที่ผมทำสิ่งแรกคืออะไรครับวัดประยูรนั้นอบรมนักเทศวัดประยูรเป็นวัดนักเทศผมเป็นเลขาองค์การเผยแผ่จัดอบรมพระนักเทศครับให้หลวงตาแพรเยื่อไม้เป็นประธานผมเป็นเลขาหลวงตาไม่ต้องทำอะไรละผมหาพระมาเลยอบรมมาเรื่อยจนกระทั่งมาเว้นตอนที่ผมไปเรียนต่างประเทศแล้วกลับมาผมก็มาจัดอบรมเดี๋ยวนี้อบรมต่อเนื่องกันมาเป็นรุ่นที่14แล้วปีละประมาณ300รูปครับในพรรษา300 400และที่ผมปลื้มใจมากันเองครับไม่ต้องเกณฑ์เลยครับสมัครจนล้นห้องประชุมขึ้นธรรมาเทศกันอะไรกันผมก็รู้ว่าผมถนัดทางไหนทางเผยแผ่และผมจะเผยแผ่ก็คือสอนแต่ละรุ่นแต่รุ่นเมื่อเช้านี้ที่มหาสารคามมีพระรูปหนึ่งมาเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตมาอยู่ที่นั่นมาแนะนำตัวเองผมอบรมนักเทศวัดประยูรรุ่นที่7บางองค์ผมไปเจอที่สหรัฐท่านอาจารย์ครับผมมาเรียนปริญญาโทอยู่ที่นิวยอร์กขึ้นพูดหน้าชั้นนี่อาจารย์ชมมากเก่งจังเลยเคยพูดที่ไหนมาก่อนอะไรเป็นภาษาอังกฤษเขาก็บอกไม่เคยหรอกมีแต่ฝึกพูดฝึกเทศที่วัดประยูรเมื่อ2วันนี้พระที่เรียนรุ่นก่อนๆ นะครับมาทำบุญเพราะเราเปิดรุ่นใหม่แล้วมาเยี่ยมรุ่นน้องท่านก็มาบอกว่าผมมาขอบคุณท่านอาจารย์ถ้าไม่มีหลักสูตรนักเทศนี้ผมไม่รู้ว่าชีวิตผมจะทำอะไรครับไปผมเรียนแล้วเนี่ยผมกลับไปที่วัดนำโยมไหว้พระสวดมนต์เจ้าวาดเห็นผมนำโยมไหว้พระสวดมนต์ให้ผมเทศไปเทศมาเนี่ยครับเอาจากที่เราเรียนนี่แหละโยมชอบใจต่างวัดเพื่อนๆพอจะถูกนิมนต์เทศไปเป็นก็มาส่งให้ผมก็เทศผมขอบคุณสำนักนี้ที่ถอนให้ผมเทศรู้แล้วว่าผมจะพุทธศาสนาเนี่ยธรรมะเนี่ยไปสอนยังไงในส่วนผมเองผมก็ทำมาตลอดในเรื่องของการเผยแผ่แล้วก็เทศนะจริง โดยหน้าที่ก็เป็นนักเผยแผ่นักเทศทั้งในประเทศต่างประเทศทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษพูดทั้งนั้นสอนหมดอะและไม่ใช่สอนอย่างเดียวครับสอนให้ท่านไปสอนคนอื่นต่ออย่างอบรมนักเทศทำไมอะไรคือแรงบันดาลใจให้ผมมานั่งเป็นอธิการบดีคำตอบก็คือสอนพวกเราให้ไปสอนคนอื่นต่อจบพทบนี่เป็นกำลังพระศาสนาเท่าไหร่พทมพทดนี่ท่านผมไปตะเวนเทศคนเดียวทั่วประเทศเหนื่อยตายครับอย่างเนี้ยได้ไม่กี่คนหรอกครับแต่ผมพูดให้พวกท่านฟังเนี่ยท่านเอาไปขยายต่อไปคิดต่อไปทำต่อผ่านนิสิตผ่านอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่ผมสอนเองนะผมยังดำเนินการให้ครูบาอาจารย์ช่วยสอนท่านให้รองอธิการบดีให้ใครต่อใครสอนท่านมันก็เหมือนผมได้ทำบุญผมก็ได้บุญผมก็มีความสุขพอคิดอย่างนี้ผมไม่เหนื่อยแล้วครับผมคิดอย่างนี้มีโอกาสที่จะได้ทำประโยชน์ได้อบรมจัดโครงการฝึกอบรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมจึงจัดโครงการใหญ่ที่เรียกว่าวิสาขบูชาโลกเชิญมาทั่วประเทศมาประชุม 1,500 ใช่ป่ะปีนี้นะจัดมา4ปีแล้วปีหน้าอีกปีนึงปีที่5เอาทั่วโลกมาประชุมกันแล้วก็วางแผนเผยแผ่พุทธศาสนาทั่วโลกพระสังฆราชมหานายกะทั่วโลกมามีมติหลายเรื่องครับเรื่องหนึ่งที่เราจะทำคือทำพระไตรปิฎกที่ไปวางไว้ตามโรงแรมทั่วโลกตอนนี้มีมติออกไปแล้วผมจะทำให้สำเร็จแค่นี้ก็เป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาแค่ประชุมก็เป็นการเผยแผ่ถามว่าเราทำเองไหมไม่ใช่แต่ว่าเหมือนกับผู้จัดการนะครับผู้กำกับเราไม่ได้แสดงเองให้คนอื่นแสดงก็มีความสุขท่านผมกำกับให้เกิดการเรียนการสอนในมหาจุฬาขอเพียงแต่ท่านทั้งหลายตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วอยู่เฉยๆเหนื่อยเปล่าครับพวกผมเหนื่อยเปล่าท่านต้องไปทำงานต่อต้องไปเผยแผ่พุทธศาสนาต้องสอนต้องพัฒนาต้องเผยแผ่เชิงรุกเชิงรับแล้วแต่ท่านจะทำอะไรครับแค่เป็นพระสังฆาธิการที่เก่งขึ้นดีขึ้นเราก็มีความสุขแล้วรางวัลตอบแทนมีแค่นี้ครับในการทำงานเพื่อพระศาสนาคนก็จะถามว่าแล้วทำงานเพื่อพระศาสนาท่านได้อะไรความเจริญศิวิไลของมนุษยชาติคือสิ่งที่เราต้องการได้เห็นคนมีศีลธรรมมีความฉลาดดีงามนั่นคือรางวัลทำคนโง่ให้ฉลาดปุถุชนให้เป็นพระอริยะนั่นคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์เรามีแค่นี้ครับและถ้าอยากสบายอยากดังส่วนตัวไม่ต้องมาทำอย่างนี้หรอกครับมีวิธีอื่นเยอะแยะท่านแต่ถ้าหวังประโยชน์มนุษยชาติทั่วโลกพระพุทธศาสนาจะต้องสามารถเข้าถึงประชาชนเรามาช่วยกันทำท่านตั้งใจเรียนเมื่อเป็นนิสิตผมตั้งใจบริหารครูบาอาจารย์ตั้งใจสอนพวกเราเรียนให้จบตามหลักสูตรและเอาไปทำประโยชน์เท่านั้นก็คือคุณูปการยิ่งใหญ่ที่เรามาทำด้วยกันและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมจึงมาพูดวันนี้ตามเวลาที่กำหนดให้ก็ขอฝากข้อคิดความเห็นไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลความดีที่พวกเราบำเพ็ญร่วมกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเผยแผ่ธรรมะจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านผู้บริหารคณาจารย์นิสิตนักศึกษาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์ในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตวันตรายทั้งปวงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนาเหล่านั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกท่านทุกรูปทุกคนตลอดกาลละนานเทอญ